Terve, terve. No joo. Underground humina. Mennään live. Joo. Toi oli viime viikkoa. Niinpä. Joo, mutta aloitetaan nyt tämän viikon lähetys. 4 minuuttia etuajassa. Kyllä, ja aloittamassa on Adam and the Ants. Kings of the Wild Frontier-levyltään 3. kappale, Los Rancheros. Mhm. I know. to drive you insane. Hey, look out, fellas, me and Betcha, and if she comes again. Oh yeah, se yeah. oli The Hammersmith Gorillas kappaleellaan Kate Crusher. Okei. Ja seuraava. Milloin toi muuten on valmistunut? Mun mielestä toi 60-luvun loppu. Ainakin sounditkin kuulosti siltä. Oli kyllä vähän semmonen. No ei tos kovin pitkälle ole sit päästy sitten ajallisesti tämän seuraavan suhteen. Elon korjuu. Juu, vanhaa suomalaista progea levyltä. No, se on 70-luvun puolelta. Kyllä, mutta mä sanoin, että ei kovin pitkälle siitä 60-luvulta Juu. päästy pötkimään. Harvest Time-levyltään Where is the Rising Sun? Ja se on muuten hyvin ajankohtainen. Ei ole moneen päivään näkynyt aurinkoja. En ainakaan auringon nousua en ole nähnyt. No ei. Vaikka on hereillä ollutkin vähän Kyllä. niihin aikoihin. Mutta. Ja sitten tuossa oli viikonloppuna sunnuntai-maanantain välisen yön, vai oliko se maanantai-tiistain välisen yön, olisi pitänyt näkyä revon tulia, mutta ei näkynyt. Kovin oli pilvinen taivas. Kyllä, esti näkyvyyden mainiosti. Mutta päästetään elonkorjuu kyselemään, että missä se nouseva aurinko oikein lymyilee. Jep. We'll be right back. love 'em or leave 'em, but I don't need 'em. I won't join 'em if I can beat 'em. They don't understand my logic. My time, my money, and I'm hooked on. I never wanted to hurt a brother unless you come flexing that. I dig ya. That wave on the east side of town. Now you're 6 feet underground. From man to the dust of the ashes. All I remember, tell me what the cash is. Click clack at my dome. Give all your loot or you ain't going home. But I ain't going out on a bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Some punk bottles can't hack it. Distracted from all reality. Now I'm let out on the minor technicality. They all messed up now, cause they let a local back on the street somehow. I'm looking for someone like me, living in my own world to my own degree. I'm the loose in the city, looking at the girl with the big looking at me and I feel dizzy. No, can't stop getting hot. She looks like my girl who got smoked at the crack spot. I'm trying to find ways to cope, but I ain't going out with a gauge or a rope. Several more drinks, now he ain't thinking. Nick kicked up tweaking. Drunk ass, wrecked his fly ass Lincoln. Laid up from one too many cups of the wicked water. What they gonna tell his daughter? Rehabilitation. Now this fool started basing and spacing. Like a fiend to kill the pain. Why do some go against the grain? My mind is at a strain, cause I keep seeing my brother smacking up my mother. I'm having illusions. I ain't tripping. I'm having illusions. Yeah. Olipa tutun kuuloista. Se oli Q-Tipin remiksi Cypress Hillin Illusions-kappaleesta. No niin, ilman kos. Oli ilman kyllä niin. Kossua bänni. No niin, mutta mä en juo kossua. Niin. Niin, siksi bänniikin. No, kyllä. Kyllä, kyllä. Mut kuunnellaan vaikka, jos auttais vähän, niin... 22. Pirkkoa seuraavaksi. Jaha, ja mikähän? Stay on kappaleen nimi. No, pysytään sitten. Yeah. Juu. I want to any cleaning, cooking or washing. The satellite games, sports and gambling. You would like some company, I don't want guests. Pour me a drink, I just wanna be at home. Stay. You'd like to sell the bike, I'm buying a Wii. Holly ain't safe for me, I hate to travel. I can't stand still, I don't want to drive. You'd like a discount, well, I'd rather not. Se oli Van Halen ja nimikko levyltään vuodelta 79 viides biisi. Hyvä vuosi. Kyllä, I'm the Joo. One oli biisi. Siinä yhdistyi tommoinen niinku perus rock and roll kasari heavy jo 70-luvulla. Kyllä, nämä oli edelläkävijöitä aikanaan ja olihan se David Lee Roth aika monen esiintyjä kyllä. Melko energinen kaveri kyllä se. Joo, mutta tuskin nyt enempää tähän, että Van Halenia laitetaan vaan. Joo, laitetaan rytmihäiriötä ja kappale kantaa nimeä. Nyt loppuu purpatus. No niin. Got to be näin. Pretenders ja Pretenders-nimiseltä levyltä. Olipas taas oikein viimeisen päälle. Sulla nyt tulee noita näköjään solkenaan näitä. Näköjään, joo. Se oli The Phone Call. Ja tuli toinen kappale siltä levyltä. Ilmestyi vuonna 1980. Et ei päästy tuosta Van Halenista kovin pitkälle vuosissa. Mutta. No mä menen ajassa taakse päin, koska seuraavaksi tulee vuoroon Big Brother and the Holding Company. No niin, sit mennäänkin sinne 60-70-luvun taitteeseen. 68 vuodelta live-taltiointi Grande Ballroomista Detroitista. Ja kappale kantaa nimeä Catch Me Daddy. Selvä. Juu. And now, starting their second night at the Grande Ballroom, from San Francisco, Big Brother and the Holding Company. Thank you. Honey, us all. Coming home now. Hey, coming home now. All right. Orbe. Kyllä. Ja kappale oli Kapteeni Korma levyltä Okie Dokie. It's the Orb on Compact Disco. Sellainen. Sitten tuota, no, en tiedä mitä tuo meinaa tuossa tulla laittamaan, jos kerkeää. Mikäs sieltä on tulossa seuraavaksi? Minä jos piikkasin tuon äskeisen kappaleen. Toivottavasti spiikkasit hyvin. No niin, niin tein kuule. Siihen ei nyt tullut keskeytyksiä ollenkaan. Jees, mikäs seuraava rykäisy? Tuolla olla vähän räppiä seuraavaksi. Jaha. Vuoroin tulee West Side Connection mukanaan The Hood, eli K-Mac, Scoop ja Young Soprano. Ja kappale on nimeltään Banging at the Party. No niin. Yeah, this what we gon' do. We gon' fall through the hood, scoop up the little homies, and hit the motherfucking party, bang out. Dig what I'm saying? We gon' let them niggas get they walk on. We gon' get our ride on and leave with a couple of bitches and rep this dub ass thing to the fullest. West side, like that. When the music gets bumping and our homies giving something, all the hoes is coming and you know they all fucking. I think any land man's big puffin' on something. The niggas outside, if you bitches wanna fight, then the niggas pulled up and the dishes all wide. You know we bang down when the homies come around. One time's always turning it out because we banging at the party. We come through on that 22 shoe in that SL500 Chapel Hill light blue. In Calais, we hit the valet. You ain't got it like that, bark in the LA, nigga. Get in line while we skip the line for ya. Get inside, we'll be getting high. On the dance floor with a big behind, nigga. Don't get mad, cause your dick ain't mine. So when you see the west side up in VIP, don't bring your ass up there trying to be Ali. Or beat your ass back down just to be on TV. We know bad publicity or sell another CD. Fuck with that, fuck with this, and I fuck with the Chris. Only fuck with the dark, never fuck with your marks. And if you're just getting in, motherfucker, you're tardy. Cause we're banging at the party. When the music is bumping and the homies giving something, all the hoes is coming and you know they all fucking. I think any lit man's big puffing on something. And the niggas outside, if these bitches wanna fight, then the niggas pulled up and the dishes all wide. You know we bang down when the homies come around. One time's always turning it out because we're banging at the party. Yeah, you know it's a white tea occasion. We in G formation, rapping the G nation. I pull up on three wheels, swinging the rag phone. Hop out with the sag low, strap with the mag phone. It's cash flows, thick money rolls, and thick hoes. We got those, and it's a party on the block, low. And it's a party on the block, dog. You know it's packed full of hogs, that's active and hard on hoes. Handcuffing your broad is a negative. The 23rd letter, I'm a OG at reppin' this. Believe, Scoop never nervous to crack a hoe. Plus, I got them sacks on deck serving like Mac and Roll. Mac for show. I'll give you what you asking for. I treat a bitch like a bitch and let a hoe be a hoe. It's a dub SC thing. Soprano the name. H-double-O bang. Watch you connect, gang, nigga. If you're down with the connect, ding ya. If you're strapped with a tag, ding ya. If you represent your set, ding ya. If you a neighborhood vet, ding ya. If the bitch won't talk, ding ya. I line them niggas with the chalk, ding ya. If you're sipping on that dog, ding ya. Y'all niggas don't want it. When the music is bumping and the homies giving something, all the hoes is coming and you know they all fucking. I think any lit man's big puffing on something. And the niggas outside, if you bitches wanna fight, then the niggas pulled up and the dishes all wide. You know we bang down when the homies come around. One time's always turning it out because we banging at the party. Jeez, what's going on? Obviously a little intoxicated there. You got any guns on you, weapons? I'm just gonna put your hands on your back for me really quick. Thank you. Jotenkin tuntuu, että jätkät olisi halunnut jatkaa vaikka kuinka kauan, mutta sitten siellä joku päätti, että feidataan. Joo, mä lähden nyt himaassa. Joo, niinpä. Ei, mun mielestä tämä biisi parani vaan loppua kohde. Kyllä, ikävä kyllä se loppui kesken sen mukaan. Mutta se oli siis Titanic vuodelta 1970 ilmestyneeltä levyltään avaus ja nimikko raita Sea Wolf. Simmosta. Okei. Joo. Sitten mennään 13 vuotta eteenpäin ja kuuntelemme demomateriaalia orkesterilta Negative Approach. Ja kappale on Friend or Foe. To my back, trying to attack. I'm all down. Olipa tyly lopetus. Kyllä, mutta muuten ihan hyvä biisi. Joo, joo, se oli The Humans ja Warning. All right. Kyllä, kyllä, semmoiselta kokoelmalevyltä, jonka tuossa joskus taannoin olen löytänyt. Back from the Grave, Vol 2. Että niitä on ainakin siis kaksi tuollaista kokoelmaa. Okay. Ja niissä on helvetin hyviä biisejä, niin kuin tämä äskeinen antoi vähän ymmärtää. Joo. Joo, mutta seuraava tuskin lienee. Ei, se ei. Mennään 80-luvun alkuun nyt. Punkkirykinää. Kyllä. Kyllä. Mutta onpa minulla kuule tatuoituna jalkaani tämä bändin nimikin. Että no ei sentään Slayer ole, kun sen mä tiedän, että sulla on tatskattuna. Joo, ei nyt kuulla Kaaosta. Joo, mikäs biisi? Ei enää koskaan. Älä nyt. Kai me nyt vielä myöhemminkin voidaan Kaaosta kuunnella. Kyllä. No mutta kuunnellaan nyt tää ensin. We'll be right back. se oli Goldie, levyltään Timeless, ja Saint Angel oli biisin nimi. Joo. Sepö. Kyllä, pyhä enkeli ja semmonen rinkeli. Jees. Mutta. Sitten lähdetään itään. Jaha. Oikeastaan tuplasti, koska seuraavassa vuoroon tulee Notkea Rotta ja niin. Sekin on lähes Bangkokkiin vielä. No niin, eli vähän pidemmälle itään. Tupla itä. Kyllä. Täältä tullaan Bangkok. Selvä, ja sehän on se aloitus. Kyllä, avausraita levyltä, mutta mennään sillä nyt. Näin on. No. Notkea Rotta on nähnyt valon. Se ei tarkoita, että rakentaisi punaisen talon. Taajama taakse ja naimisiin. Vitut, mä lähden pöhisemään Bangkokiin. Lennot hoitaa Aeroflot, vodkaa ja maorkkaa. Apot kyllä ilmassa pysy, vaikka löysällä ruuvit. Perämiehellä omituiset muovit, lento emäntien groovi. Stratosfääris alkaa vaikuttaa aivoissa äkkiväärissä. Iske silmääni Uralin tammenterhoon. Tavoitteena päästää kymppikerhoon, vaikka vitsiä väällön ei tuu tulosta. Ruki veriä runollisempaa, kun ne ulostoo ja takaisin tuijottaa nyrpeä naama. Ja tuplana toistuu tunnettu kaava, eli vodkaa, vodkaa ja potkaa, potkaa. Suomi poika kesyttää Venäjän kotkaa, ilma kuoppia piinaa, ilmasta piinaa. Postimerkki ikkunasta vilkuilen Kiinaa ja riivaa vielä vieros toveria. Kunnes ruutu vilkuu game overia, eli putkesta hyppy hattaroiden ylle. Deikonen kapin kanssa ilta kävelylle. Yo! Thank you. sellainen pillipiipari. Kyllä, kuulosti, että pillinsoittaja muuttui hulluksi kappaleen loppua kohden. No, varmaan vähän sinne päin, mutta se oli Herbie Hancock. Ja vuodelta 73 levyltään Headhunters. Toinen kappale, Watermelon Man. Juu. Semmosia, että saakohan noista vesimelonaistakin tollasen puhallussoittimen. En mä tiedä. En tiedä, mutta semmonen viheltäjä siellä oli. Pommin. Bongin. Bongin, joo. Mut seuraava ei. Mikäs? Joo. Kunnolla Sielunveljiä. Heidän ensimmäistä levyään, joka oli live-levy muuten. Mm. Ja taustajoukoissa on myös Jouni Mömmövainaan. Jaa. Vanamanasta. Kyllä. Vanhan kansissa lukee Jouni Mömmö oudot äänet. Aha. Kuuluukohan ne tuossa seuraavassa biisissä sitten? Ehkä. No. Mutta joo, se on Yö erottaa pojasta miehen on seuraavan kappaleen nimi. Selvä. Ja se on neljäs kappale tuosta. Kyllä. Näin. Kuunnellaanpa. Kuuluuko siellä Jouni Mömmön outoja ääniä? Yeah. children. On 1945, when all the soldiers came marching home from war, with love looks in their eyes, in their eyes. Tennessee, Tennessee, well, let your inspiration flow. Let me rhyme when we hear the sound of the springtime rivers flow. Rivers flow. Stagger and ball and friend. With a hat bowed on the side, crying like babies striking by the town. James Dean took that ride, took that ride. Da, da, da, da. Hear the sound of the springtime rivers flow, of the rivers flow. And stagger and more than brand new, with a head bowed on the side, out of town. James Dean took that ride, took that ride. And we were the wild children, 1945. Came marching home from war with love looks in their eyes, in their eyes, in their eyes. And it's a new dawn on a new day. And it's a new dawn on a new day. Läpyti, läpyti, läpyti. Sinne meni Van Morrison ja Wild Children. Ei toi nyt kauhean villin kuulonen ollut kuitenkaan. No oli aika, ei varsinainen ADHD-potilas. Ei tosiaankaan. vuodelta 1974, että ehkä silloin villeys oli vähän erilaista. Mutta joo, toi on levyltä It's Too Late to Stop Now. Ehkä se on parempikin, että tolleen hitaasti etenee, niin ei tarvi tulla semmoisia hätäisiä äkkipysäyksiä. Mutta seuraavaksi kulttuuria ja näin sen on. Sellaista. Tätä ette muualla kuule. Ette tasan tarkkaa. Koska seuraavaksi vuoron tulee Troll Combo. Kyllä, lähiradion aivan omaa. Kyllä, digille lämpimät terveiset jonnekin. Sinne jonnekin. Näin on. Kumisaappaiden ja pillifarkkujen maailmaan. Joo, ilman paitaa. Just meinasit on, että älä unohda sitä ilman paitaa. Näin on, mutta joo, siis mä silloin nappasin, kun hänestä aika jätti, niin muutama se levy. Joo. Ja nyt Troll Combo on siis tosissaan tämä, onko se nyt sitten artistinimi? Joo, näin voidaan. Ja tämän levyn nimeksi oli laitettu Diverson. Enempää en osaa sanoa. Muuta kuin, että laitetaan avausraita siitä ja seuraavat 14 minuuttia kuuntelette Troll Comboa. Kyllä. Juu, ja 8 sekuntia siihen päälle vielä. Olkaa hyvä. Näin. Alex Harvey, The Joker is Wild. Avaus ja nimikko Raita kyseiseltä levyltä. Hyvä Raita. Kyllä, ja hyvä levy yleensä ottaen. Kova levy, niin sanotusti. Kyllä. Mutta. Sitten vähän toisenlaista. Tämä on suunnilleen samoilta ajoilta 60-70-luvun taitteesta. Quicksilver Messenger Service niminen yhtye. Ja California State Correctional Facility Blues. Mm-hmm. Joo. Tämmönen homma. Kyllä. Ja kuunnelkaa nyt, kuin blues siitä on. Look at you. Look at you. little bit of something you promised me. You promised me. General! General, baby! A sweet general! You promised me. Oh, that's you, general! General, baby! Oh, you promised me. Siinä hieman ränkädänkää kansalle. Kyllä. Siitä vastasi Basement Tones, niminen orkesteri kappaleellaan God Forsaken Place. Okei. Muutaman vuoden vanha niin. Levy. Muutaman. Joo. Joo. Seuraava on vielä vanhempaa perua. Peräti vuonna 1900. 68 julkaistu The Pretty Things niminen yhtye, SF Sorrow niminen levy, ja tuota siitä kuudes kappale, no se on lyhyt ja ytimekäs ja se on mukava lausua, Dead. Jep. No niin. No niin, näillä mennään. heavy stones on your face. Your sonnets of life, they are filling the case. High windows inside me look down on your face. You hold in your hand. Great children you've spawned, they just won't understand. Feeling 14, Brand New Heavies ja Surrender. En tiedä, ollaanko ikinä soitettu noin Ricky Martinilta kuulostavaa biisiä, mutta tulipahan nyt vittu sekin tehtyä sitten. Näin on, eipä ole tullut soitettua. No mutta, kaikkea sitä tulee. Been there, done that. Jep, seuraavaksi tehdään sitten toisenlaista. Laitetaan 50 Foot Hose-niminen yhtye. Joo, The Rose. Kuullut. Joo, kappale kertoo ruususta, ainakin ton mukaan The Rose, ja näin se menee. Yeah. Näin. Average White Band kappaleellaan You Got It. Juu, ja siinä tuli pieni remiksikin näköjään taas vaihteeksi. Vähän pitää nykiä aina välillä. Kyllä, jos ei päässä nyin, niin CD-ssä nykii. Näin on. Yleensä mut molemmissa. Sekä että. Joo, no parisenkymmentä minuuttia jäljellä lähetysaikaa. Okei, mites meinasit tuhlata se? No seuraavat 4:20 menee Haircut 100:n tahtiin. Okei. Joo, ja kappale kantaa nimeä October is Orange Day. Joo, no viime kuu meni jo, mutta tältä se kuulosti sitten. No silloin oli vähän tommoinen ruska-aika, eli niin kuin oranssia näkyi tuolla. Kyllä, joten nautitaan siitä. Thank you. sinne meni. Joo, The Incredible Bongo Band ja Last Bongo in Belgium. Voi voi, Belgiasta on rummut vietynyt sitten. Se oli siis... Ja tostakin on hetki aikaa. Kyllä, vuonna 73. Ehkä ne osaan uusia tilalle. Jotta oli se semmoinen Breakers Mix. Joo, ja Bongo Rock-niminen levy. Veikkaan, joo, että aika monet on ottanut tuosta. Sämplet ainakin. Palasia. Kyllä, kyllä. Sitä ennen yritettiin kuunnella vähän Disneyä. Onneksi mä olin röökillä enkä. Joo, se jäi niin vähän. Niin se olisi kestänyt minuutin. 20 sekunnin kohdalla kävi vittuilleen. Kyllä se jo sitä ennen vähän, mutta siihen se jäi sitten no, jökittää. Biisin nimikin oli Has Ma Kar. Aha. No se oli helposti lausuttavissa. On, mut... sitten vielä tietäisi mitä kieltä se on. Niin... No niin, kertokaa meille sitten joskus. Ei tarvi. Eikä. Kun ei se biisikät toiminut. Ai niin joo, no sitten voitte vaan sanoa osittain. Mut... Niin joo, yhden viidesosa. Joo joo, joo joo. Lähetysaika alkaa loppua. Vähän. Joo, toka vika suunnilleen tyyliin, koska ei tässä ole enää kovin paljon aikaa lässytellä eikä soitella. Ei niin. Joo. Ensi viikolla jatketaan no, sitä. Joo, self-titled ja... Fiittaamassa on Dem ja Don't You Even Go There on kappaleen nimi. For losers and beer abusers, screw ups and human sewers. I'm a cesspool myself with a head full of wealthy, rich and sick shit thoughts that helps me to sell CDs. I'm mastered in giving niggas gasps as if asthma is constricting and clog the lung passages. Act as if you don't want an ass whipping. See, sometimes being a pussy can have its advantages. Isn't it glamorous to get your asses beat by one of the last MCs? Do you can't sit in seats if the fans disagree? I make house calls. You keep it up, it'll be tough busting nuts without balls. I'm just doesn't belong, so strong I make my own squad look dumb on our songs. So when I put one of them on, niggas get so mad, I had to get a car system with a headphone jack. Ooh, Dodge Rebel Threat, don't you even go there, don't you even go there. Ooh, Dodge Rebel Threat, don't you even go there, don't you even go there. Don't you even, ooh, Dodge Rebel Threat, don't you even go there, don't you even go there. Ooh, Dodge Rebel Threat, don't you even go there, don't you even go there. I've existed for eons, peons run, even three on one. My rhymes outshine like I got a neon tongue. In battle I'm gifted, it's like I'm cataclysmic, the baddest to spit it. My optics read data in digits like a Neo when I master the matrix, faster than spaceships. Futuristic flow, but bring it back to the basics. I'm a flow fanatic, memory is photographic. When I was a little sperm, blasted out the prophylactic. Now I blow the static off your dusty phonographic. Apps about the blow, like the noses on some coke addicts. You act jokes will get your back broke, cause I keep it gangster like Ice Cube with Jerry Curls and Black Lopes. Faster blasts like white teens in black coats, walking in math class and clap till the gas smokes. Your girl jocks me and clocks me like a track coach. You thought you had a dope flow? I don't think so. Ooh, Dodge Rebel Threat, don't you even go there, don't you even go there. Ooh, Dodge Rebel Threat, don't you even go there, don't you even go there. Don't you even, ooh, Dodge Rebel Threat, don't you even go there, don't you even go there. Ooh, Dodge Rebel Threat, don't you even go there, don't you even go there. Yo, you could call the feds and the army or the fucking navy, but you can't stop a wild animal hungry with rabies. I'm just that. While you saying you got gas cocked, your whole platoon is looking like the Mr. Softy mascot. I give a fuck if you believe it or not. I'll rip Ripley's limbs off and beat him with him till his body drops. It ain't a question that this shit is the bomb. I'll choke your bitch with a thong and dump her off on your lawn. It's funny the way I lick shots off in the sound booth. I'm so hilarious I pull walk-bys in a clown suit. My niggas keep it gator, and while your album's in stores now, it's in the trash can later. I hate a fucking MC who think that they can face the god self-titled. I'd rather use a rifle than a microphone to snipe you. Certified officially, we got the ill flow and make headlines like a corduroy's pillow. Ooh, Dodge Rebel Threat, don't you even go there, don't you even go there. Ooh, ooh, ooh, Dodge Rebel Threat, don't you even go there, don't you even go there, don't you even. Thank you. Ryksoppi johdattelee meidät tiehemme tästä lähetyksestä. Joo, me lähdetään vittuun nyt. Jep, tää oli A Higher Place. Ja tää oli myös Underground Huminaa. Kyllä, vielä 3 minuuttia. Melody AM oli tuo levy ja jatkamme ensi viikolla. Hei nyt. Heippa. Rai, rai. I'm gonna go to bed.